mam jak on. Czy dzień, szybki szmat. Typ Mace, 2, 4, 6, 7. Dziś mogę ci dać. Dziś mogę ci dać ten flow. Dobra. Mogę dać ci inny flow. Dach dopracowane, braga do cio. Flow, forteca, beat, ale nie kocioł cio. To młody oter, beats, offside, cio. WWA, to rób częstą grą. Chcę się rozkręcić, durno z natisy. Możemy zacząć już dzisiaj. I patrz jak kilku durniów skończy w kosmicy. Skąd mam pozycję? Słyszałeś mój nie jeden kick. Yeah. Ale do wygranej przyczynia się to, że moje życie jest o wiele bliżej ludzi niż pizza. Sygnał średnio mnie budzi. Prędzej hook, armat i kawa. Nic pan Montclat, nie odbija mi warszawska palma. Nie wydaje hajsu na kremy, żele. Kurwa nie o tym marzę. Bo kiedy mam ochotę na nawilżenie, ja bella ragazza siada mi na twarzy. Mój wóz psuje się czasem. Rachunki zatykają skrzynkę, wiesz. Ale to nie powód, bym miał nie nazywać się tak dumnym pimpem, wiesz. Bo nie mam długów, czekam aż one mają długi u mnie. Lubią je spłacać, świadczyć swe usługi u mnie, bo mam łagodną powierzchowność, twarz dość pogodną i dlatego łatwiej tracą poczucie czasu, pytają kiedy znalazłem się pod kołdrą. Mój flow do twych drzwi. Dostarczam wam mój nowy flow, żeby odmulić ciebie. Twój dom jeszcze śpi. To odbudzi, bo młody typ a taki offside flow i otwiera beat. Mój flow do twych drzwi. Dostarczam wam mój nowy flow, żeby odmulić ciebie. Twój dom jeszcze śpi. To odbudzi, bo młody typ a taki offside flow i otwiera beat. Rapem jest jak z cipką, nie zbyt świeżej dziwki. Może mieć fajne stringi, ale pod nimi przykra niespodzianka. Pinki, pinki. Mają miękkie serca i miękkie tyłki. Zero konfliktów, zero rozrywki, to jest dobre dla gry. Na chuj te rozkminki, jak jestem wkurwiony, to piszę linijki. Wypełniam 1-0-1 kompendium. Walczyłem o swoje, kiedy większość z was walczyła o stypendium. Dzięki temu mogę nazwać się cwaniakiem. Mam brudny chłop, ale cisza o tym, to nie moja droga krzyżowa live. Robiłem to i robię, pierdolę was odbiór. Świat stoi otworem, ląduję w ten otwór. Jestem drobnym dealcem, ale styl mam potwór. WWA moko, ej, czytam pierwowzór. Mój człowiek dokończy dzieło. Mój człowiek ma flow jak kameleon. Mesz to ten typ, ciech to ten ham. Możesz wybrać kogoś innego, dziwko, jeśli gustujesz w impotenta. Mój flow do twych drzwi. Puk, otwórz je, to WWW, a nowy message. Zróbcie hałas, bach. Jakby palił się dach. Mój flow do twych drzwi. Puka, otwórz je, to WWW, a nowy message. Dom, jeszcze cię. Zróbcie hałas, bach. Jakby palił się dach. Zmieniam kobiety jak rękawiczki, więc flow wypadałoby, nie wiem, jak kurtki. Tak mam, nie interesuje mnie chór, przytakiwaczy, choćby nawet dogrywał mi chórki. Co jest pod ziemię, nie trzeba wam beefów, trzeba deadline'ów. X kawałków do dnia, Y sprawdzi twoją wydajność. Ciech, Maula, Ju, Stasiak, Blef, powydawali płyty. Ze mną to mi nie musisz powodu, by uwiarygodnić ten przytyk. Bo to był każdy jeden głodny rapu, łysy skór, wielkie ryż. Nie narzekał w sieci, musiał swoją drogę do studia przebyć. Mój flow do twych drzwi. Dostarczam wam mój nowy flow, żeby odmulić ciebie. Twój dom jeszcze śpi. To odbudzi, bo młody typ a taki offside flow i otwiera beat. Mój flow do twych drzwi. Dostarczam wam mój nowy flow, żeby odmulić ciebie. Twój dom jeszcze śpi. To odbudzi, bo młody typ a taki offside flow i otwiera beat.